2023. januárja helyett csak 2024. júliusától tiltja be a kormány az eldobható műanyag poharak forgalmazását. Ugyanez vonatkozik többek közt a fültisztító pálcikákra, az egyszer használatos evőeszközökre, a szívószálakra és italkeverő pálcikákra is. A halasztásról szóló döntés két nappal az eredeti tiltás hatályba lépése előtt, december 30-án jelent meg a magyar közlönyben. Eközben a Levegő Munkacsoport nevű civil szervezet már most tenne a környezet kímélésért, és a belső égésű motorral hajtott robogók kitiltását javasolja Budapest belvárosából, mivel egy ilyen robogó egészségkárosító szénhidrogén kibocsátása ezerszerese is lehet egy teherautóénak, csak rákkeltő benzolból százszor annyit bocsát ki, mint egy régebbi személyautó. Hát ez egy nagyon jó diskurzus, és én nagyon örülök, hogy végre itt tartunk. Most az, hogy nem 2023. januárjában, hanem 2024. júliusában nem számítottunk arra, hogy mi fogunk az első vonalban menetelni, amikor a egyszer használatos műanyagoknak a kivezetése zajlik. Az én szememben ez is egy hatalmas, hatalmas lépés előre. Én nem is hittem, hogy ezt meg fogom érni. Hogy bizonyos anyagok etikátlannak lesznek nyilvánítva, és hogy ennek nyomán törvénytelennek lesznek nyilvánítva. Tehát nem az összegyűjtésnél oldható meg ez a probléma, hogy ezt szelektíven gyűjtjük. Ha szelektíven gyűjtöd össze, ez a probléma attól még ugyanúgy fennáll, annak az anyagnak nem lenne szabad létezni, vagy ha létezik, akkor csak valamilyen tartós formában, olyan formában, hogy nem kerül a hulladéktárolóba egyszeri használat után. Ezek az egyszer használatos műanyag eszközök, ezek tűnjenek el a földszínéről, és váljon belőlük egy sötét legenda a múltból, amikor az ember még teljesen etikátlanul, teljesen öntudatlanul, mint egy alvajáró élt, hogy a gyerekeinek meg az unokáinak az életét, a bolygót, azt mint egy hulladéktárolóvá változtassa. Én nem hiszem, hogy a következő meg az azt követő nemzedékek, azok hálásak kéne, hogy legyenek azért, hogy ezt mi most kivezetjük. Már réges-régen meg kellett volna, hogy történjen. Én nem vagyok ennyire pozitív ezzel kapcsolatban. Tehát akkor most megelégszünk az ígérgetéssel, mert meddig akarjuk tolni? Tehát ezt 10 évvel ezelőtt is meg lehetett volna már tenni. Nincs olyan része már az életünknek, amit ne érintene a klímaváltozással kapcsolatos küzdelem, a mezőgazdaság, gyógyszeripar, ruhaipar, a különböző gyárak, szóval, hogy így annak idején igazad van, hogy még ezt is eltagadtuk, hogy van klímaváltozás. Nagyjából abban az időben szerintem, amikor még globális felmelegedésnek hívtuk. És hát hosszú évek óta folytatódik ez a diskurzus, hogy mekkora károkat okozunk az élővilágnak a műanyaggal. És akkor még mindig ott járunk 2023-ban, hogy legyen bűntudata a kisembernek, a vásárlónak, mert kivette a műanyag zacskót a helyet, hogy többször használatosat vásárolt volna egyébként nyilvánvalóan sokkal drágábban. Miközben már léteznek olyan eszközök, hogy ehető tányér meg pohár. Miért nem tudom megenni? Nekem csak ez a kérdésem, hogy ha ez már létezik, miért nem tudjuk bevezetni? És azt is el tudom mondani a saját tapasztalataim szerint, hogy miért? Mert egyszerűen nem jó. Nem jó. Valakinek nem jó. Valakinek még mindig nem jó, hogy ezt kivezessük, és nem arról van szó, hogy erre képtelenek vagyunk, vagy nem vagyunk képesek. Vannak megoldások, és úgy látom, hogy próbálkozunk is vele, és ilyen tessék-lássék módon, hogy most a kupak újrahasznosítható, de még a palack nem. Hogy mi történik? Miért nem lehet ezt az egészet? Ja, ezért cserélődtek ki a kupakok egy csomó terméken? Volt ilyen is, igen, vagy például És most miből van a kupak? Fémből? Ja, hát most melyik? Igen, valami fémből van. Szerintem, most mondtam valamit. Meg valami más típusú polimerre cserélték, elképzelhető, hogy az komposztálható, de egy ilyen, tudod, fele olyan magasak lettek a kupakok egy csomó ilyen kereskedelmi terméken. Én is hasonló dolgok felől fognám meg a Robi egy picit meggyőzött ezzel, hogy tulajdonképpen most mindegy, hogy ez január 1-én vagy a következő év közepén történik, mert legalább megléptük. Nekem azért nem ez volt az érzésem, tehát azért nem nagyon erős az, hogy két nappal a szabályozás, vagy törvényi szabályozás életbe lépése előtt ráhúzunk még, de nem fél évet, hanem másfelet. Tehát milyen átállás az, amit elvárunk, miközben látható, hogy a vezető, a műanyagpoharázásnak a minőségét meghatározó gyorsétteremláncok már nagyjából cseréltek. Persze ott még látsz ilyet, hogy papírpohár belül műanyag bevonattal, meg műanyagtetővel, de már látod, hogy papírszívószál kerül elő, stb. Bőven ezelőtt átálltak a műanyag fültisztítósok ilyen papír fültisztító pálcára, tehát nem valamilyen technológiai lehetetlen átállás előtt vagyunk, amire másfél év kell, hanem itt tényleg, ahogy mondod, és nem tudom azonosítani, hogy kinek, de még érdeke, és nem az az érdeke, hogy én mint fültisztító forgalmazó, én a műanyagból jobban ki tudom hozni, hanem az, aki gyártja a műanyagot, annak érdeke, és azt hiszem, hogy így valahol el kell engednünk, lehet, hogy egy generáció kell hozzá, hogy a cukor, meg a műanyaggyártás, meg a kőolaj a hatalom, azt tudod, meghosszabbítsa a létét. A másik meg, és erre is rátapintottál, hogy ugye, hogy a nekünk egyénenként kell bűntudatot, felelősséget érezni, ezzel kapcsolatban a Robi elég paprikás szokott lenni, hogy ne hagyják ránk ezt, mert ez önkéntes összefogás alapon ez nem fog működni, de itt most legalább már nem erről van szó, mert ez egy szabályozás, tehát itt valóban az egyénnek a bűntudatát csökkenti, ahányszor egy ilyen csomagolást lát, hogy érezhet majd egy kis elégedetlenséget, de nem nincs rábízva a döntés, és ez helyes, különösen, ha országokon keresztül megy. Nekem nincs igazán elégedetlenségem, leszámítva ezt, hogy a másfél évet én ezt abszolút nem értem, hogy miért kap hirtelen ez ekkora egérutat. Azzal kapcsolatban van elégedetlenségem, hogy nem látom át, hogy azon kívül, hogy ezek valóban az egyszer használatos termékeket célozzák, hogy ezek a műanyag hulladéknak, vagy éppen a műanyag, az új műanyag termelésnek mekkora szeletét adják ki. Tehát elő van adva egy ilyen bálvány formájában, belecsomagoltuk szó szerint a csomagoló anyagokba, meg az eldobható anyagokba azt, hogy mi itt most a főporondon foglalkozunk ezzel a témával. De valójában a probléma mekkora szeletét oldjuk meg ezzel, és ez nem azt jelenti, hogy nem kell örülni neki, és hogy nem helyes, és hogy nem sürgető a dolog megoldása, de minél jobban, vagy minél inkább ilyen büszkék vagyunk magunkra, hogy jó, a papírszívó szál, meg izé nélkül iszom, meg találtam hozzá lebomló csomagolóanyagot, annál tovább fogunk utána pihenni a következő feladatnak a megkezdéséig, és ez viszont szerintem egy veszélyforrás. Az meg, hogy egyáltalán előfordul még, hogy az egyik boltban már akár ráterhelve is, de lebomló csomagolóanyagba teszik meg. Ott van benne mondjuk a spárban, a zöldségmérőgépben, hogy milyen csomagolást használsz, és így bekattintottad, hogy egyiket sem, mert rá tudom ragasztani azt a egyébként szintén némi műanyagot tartalmazó matricát a zöldségre. Nem kell minden egyes szőlőszemet egy nylon zacskóba belecsomagolnom. De közben a másik áruházláncban meg már egyel korszerűbb csomagolást használnak, és ebben a kontextusban viszont felháborító az, hogy ha ez megoldható, akkor hogy lehet még szabályozatlan az, hogy egyáltalán a régi típusú nylon zacskók azok még mindig valahol jönnek-mennek. Ráérünk, tudod, vannak olyan törvények, vagy szabályozások, amiket egy hónap után is be lehet iktatni. Nem baj, hogy a könyvelők ezrei, meg százai próbálnak átállni rá, az mehet. 3 hét leforgása után is. Valamire ráérünk, ezt még tudjuk tologatni. Nekem is nagyon tetszene egyébként, hogyha ezek lennének a prioritások, de két dolog. Az egyik, hogy azt már szerintem különböző kutatások elég biztosan bebizonyították, hogyha egyedül vagyunk valamire, és mondjuk csak kattintanod kell hozzá, mondjuk egy adományozásnál, ha nem látja senki, és mondjuk nem vagy nagyon bűntudatos, akkor nem biztos, hogy annyit fogsz adni, mint amikor mások is néznek. Na jó, de ennek a másik véglete az, amikor a kasszánál megkérdezik fejhangon, vagy felhangon mindkettőn, hogy szeretnél-e a számla bizonyos százalékát, vagy 50 forintot ennek és annak a céljára adományozni. És egyébként miért ne adományozhatnál, és nincs nagy összegről szó, inkább a szituáció az, ami kellemetlen, hogy nyilván, itt most nem csak igent mondhatsz porondon, hanem a nemet is azon a vagy porondon, vagy színpadon, vagy reflektorpénnyben kell kimondanod. Itt csak azt akartam ezzel mondani, hogy közös az ügy, és ez nem csak magyarországi szinten közös, vagy egy lakó telepen közös, hanem Kínával együtt is, Indonézia, és mindenkivel együtt közös, és nagyon nehezen tudunk ilyenkor szerintem csapatban gondolkodni, hogy ez mind mindenkinek a feladata. Hogy miről vagyunk hajlandóak egyáltalán lemondani, ez is egy nagy kérdés, hogy képes, szerintem az ember arra se képes nagyon sokszor, hogy felhúzon egy gumit szex közben, miközben arra gondol, hogy jó, még az 5 percet kibírom, és akkor utána, hogyha majd beteljesül minden vágyam, majd szembenézek a problémával. Az is egyszer, használatos. Na és az miért? Ráadásul műanyag. Tehát műanyag, műanyag és egyszer használatos. Na ez egy érdekes. Ja, fából kellene találni. Nem, úgy áll a dolog, hogy ki kell vezetni mindent, ami egyszer használatos műanyag, mert nem etikus a létezése. Puszta létezése nem etikus. Ma a hulladék tudatosságnál már régen el vagyunk késve a dologgal. De mi van azzal az eszközzel, amit nem tudunk pótolni más eszközzel? Uh-huh. Tehát pont a gumiószer ilyesmi. És az kifejezetten egyszer használatos. Eldobható. De hát ez a számomra pont ez a műanyag nem kerülhet a szemétbe. Állati alapanyagból gyártott ószer is. Most nem kaucsuk? Nem akarok hülyességet nem mondani, de valami ilyen háztáji állat. Igen, tudjuk, hogy már gumió... Nyilván nem vegán. Tudjuk, hogy ez az ószer már akkor is létezett, amikor még nem volt kőolajkitermelés, meg kőolajkinomítás, meg ahhoz tartozó műanyagipar még nem létezett, és akkor is, mint egy jubélből készítettek ószert, vagy ilyesmi, nem hiszem, persze, hogy hasonló volt a... Nem hiszem, hogy hasonló volt a komfortfoka, mint a gumiószernek. Most ez egy érdekes kérdés, a gumiószer nem kiváltható. Akkor tehát ebben a szituációban mi a teendő? Tegyünk ki kivételt a gumiószerrel, és mondjuk azt, hogy a védekezés fontosabb, mint a következő nemzedéknek a bolygó, meg az ahhoz tartozó környezettudatosság, meg hulladéktudatosság, vagy pedig mondjuk azt, hogy ez nem etikus anyag, egyszer használatos módon nem kerülhet forgalomba, semmilyen módon oldják meg a párok máshogy a védekezést mostantól. Mi a helyes? Szerintem előbb dől ránk a fertőzésekkel az apokalipszis, mint a tehát akkor, gumiószer hulladék. Tehát oké, tehát akkor a gumiószerrel tegyünk kivételt. Nem, illetve van egy harmadik lehetőség is, mert most már kapjon egy 3 éves haladékot inkább, azt mondom. De haladékot mikorra? Amíg föl nem találunk egy nem műanyagból készülő, de nincs értelme. Tehát nincs értelme azt mondani, hogy hát ezt halasszuk el addigra, ha majd föltállunk. Nincs kilátásban, hogy ezt van viszont egy harmadik opció, ami már az elmúlt 3 év egyik hírtermése, hogy készül számotokra a tabletta, és akkor azt is be lehet venni, az ugye a túlnépesedést valamilyen szinten, vagy a nem kívánt terhességet megoldja. Tudjuk, hogy nem csak erről szól a gumiószer, hanem a fertőzések ellen, hanem az ellen hiába szeded a tablettát, a súlyosabb és kevésbé súlyos HPV, hepatitis, A, B, C, HIV vírus. Minden és az összes nemi betegség, tudod. Várj egy picit, ez most nem vonjuk még ki, de ha meg lesz a megoldás, akkor eldobhatjuk a gumit is. Ezt tudom mondani. De ez mit jelent, hogy ha meg lesz a megoldás? Hát arra se gondoltunk. Ez olyan, mint a Mars terraformálása, ne haragudj, hogy akkor majd eldobhatjuk a Földet, ha majd meg lesz a megoldás. Ez egy ilyen mondás, ami mögött nincs fedezet. Még a mögött sincsen fedezet, hogyha azt mondják, hogy most másfél évre eltolom, hogy másfél év múlva akkor kivonjuk a műanyagot, de nem, mire odaérünk, akkor még 3 évet kérünk. Tehát én most csak arról beszélek, hogyha eddig azt se tudtuk elképzelni, hogy nektek valaha lesz fogamzásgátló tabletta a kezetekbe, és azt bevehetitek és működik, akkor elképzelhető, természetesen feltételezem, vagy feltételezhetjük, hogy egyszer meg lesz annak a gumiószernek is a pótlása, vagy az, amit használhatunk. Na hát egyszer bizonyára, de ez science fiction, akkor ez a science fiction írónak a fantáziájára van bízva, és ez egy fantasy, ebből készülhet egy fantasy, vagy egy sci-fi regény, de ez nem prognózis a jövőre vonatkozóan, ez nem egy megnyugtató megoldás, vagy egy megnyugtató, vagy egyáltalán valami, amire érdemes várni, vagy valami, amiben érdemes bízni a jövőre vonatkozóan. Ennek semmi köze nincsen a bolygóhoz, ahhoz, hogy a következő nemzedék műanyagmentes legyen, ahhoz, hogy a következő nemzedék tudjon védekezni. hát majd, ha lesz megoldás, az emberi kreativitás végtelen, és akkor ilyeneket lehet mondani, és az Elon Musk holnap el fogja magyarázni, hogy már készül a gumimentes óvszer. Hogyha mérlegre kell tenni azt, hogy tényleg újra fellobbanjanak ezek a fertőzések, a nem kívánt terhességek, meg az, hogy mondjuk az összes többi műanyagot kivonjuk a földről, csak a gumit ne, akkor szerintem azt fogják mondani, hogy igen, akkor abban az esetben, addig, amíg a science fiction valósággá nem válik, addig ne vonjuk ki a gumit. Én szerintem ezt történik. Hát meg az a kérdés, hogy hogy fog hatni ez az abortuszok számára. Tehát kivezeted a gumiófszert, elkerülöd, hogy abból műanyag hulladék képződjön, de ennek az árán meg, hát, születik hogy mondjam, egy megtölt, somó újabb szemetelő ember megtöltöd a abortusz klinikák hulladékkonténereit magzatokkal, ez magzatok holttesteivel, tudod? Ez így megéri? Nagyon, ezek súlyos kérdések. A másik ehhez hasonló dilemma az a legókockákra vonatkozik. A legókocka az ugye műanyagból van. Ennek megfelelően ez egy nem etikus anyag. De nem hiszem, hogy egyszer használatos műanyagnak tekinthető. Szerintem ez áll a legmesszebb az egyszer használatostól. Tehát én még nem nagyon láttam embert legót kidobni. Az én gyerekkori játékaim közül úgy, hogy nincs gyerekem, és nem is nagyon tervezek, de ezt nem dobtam ki. Tehát, hogy ebben biztosabb vagyok, hogy ehhez ragaszkodni kell, mint abban, hogy lesz, aki játszom vele. Ugyanakkor ez a világ műanyag termelésének nagyjából a 0,3%-át teszi ki. Magyarországon viszont ez ennek a többszöröse, hiszen van nálunk legógyár. Tehát ez ilyen kvóta kérdés. Én azt hiszem, hogy nyilván a játék elkerülhető. Amikor én gyerek voltam, és promózták ezeket a fajátékokat, akkor nekem csak annyi jutott, azt mondja, de az nem menő, és nem olyan variábilis, és túl nagy. És nem érzem benne azt az ihletettséget, hogy ebből össze kell raknom valamit, de az alapanyagról akkor nem esett szó. Az, hogy azt a kifejezést használtátok, hogy és akkor eldobhatjuk a gumiófszert, azon magamban mosolyogtam, tehát hogy egyrészt mert, hogy hát nem eldobni szeretnénk, hanem ugye meg sem termelni, másrészt meg az is mennyire cinikus, hogy ezeknek az egyszer használatos műanyagoknak, amiket most, hát pont nem most, hanem másfél év múlva, de így folyamatosan elbúcsúztatunk, azoknál ennek a funkciónak a megnevezése és marketingje volt az, hogy eldobható. Tehát, hogy nem az volt, hogy kidobhatod a szemétbe, hanem így egyél ezzel a műanyagvillával, és utána egy hajítsd el. Mi így hívjuk gond, az egyszer használatost, hogy nem hogy egyszer használatot, hanem így fogd meg, és egy jó nagy ívben hajítsd el a fenébe. Az, hogy ez most megtörténik, ez azért annak a 30 évnek köszönhető, amelyben kitartó erővel a legkülönbözőbb szervezetek, akkor is, ha nem történik semmi, újra és újra elismételték, és újabb generációkba verték bele, hogy mi az, amire számíthatunk, és ennyi ideig kellett várni, hogy ezzel a húzással egy kormány, egy állam, egy világszervezet vagy egy cég szerepelni tudjon, hogy ez jó PR-t jelentsen, mert most már elég embertömeg van mögött, tehát most gyulladt be annak a 30 vagy akár több évnek a kommunikációjának a gyümölcse, vagy az a gáza, ami előtte olyan volt, mintha Farahány borsót de néztük. Ez következik abból, hogy nincsen elit. Amíg volt egy elit, amelyik felelős volt az emberiségért, tulajdonképpen az értelmiség, az ahhoz tartozó hatalmi, gazdasági, szellemi, kulturális, politikai elitek felelősséget éreztek az emberiségért, és azt tették, ami hosszabb távon helyesnek tűnt. Legalábbis a 20. század második felében még voltak államférfiak, akik így gondolkodtak. Ezek az elitek, ezek nem kellett, hogy megmérjék, hogy mit akarnak az emberek látni, mit szeretnének megvalósulni, és akkor azt kell kiszolgálni azért, hogy magukat hatalmon tartsák, hanem az emberiség nevében és érdekében tevékenykedtek, működtek. Ez tudom, hogy naívul hangzik. Tudom, hogy nem volt mondjuk Charles de Gaulle, vagy Konrad Adenauer, vagy Helmut Kohl, vagy François Mitterrand, vagy Jacques Chirac, ezek nem voltak David Attenborough-ok. De volt bennük valami a David Attenborough-ból. volt abból a kultúrából, volt abból a felelősségérzetből bennük valami. De David Attenborough-nak nem kellett megmérnie azt, hogy mennyire népszerű a klímaváltozás elleni küzdelem, vagy a légkörszén-dioxid tartalmával szembeni küzdelem, ahhoz, hogy ő ebben a kérdésben síkra merjen szállni. Hanem ő neki volt egy meggyőződése arra vonatkozóan, hogy mi szolgálja az emberiség javát, és ő ebben a kérdésben síkra szállt, és azt mondta, hogy én síkra szállok, és így fogom megteremteni a többséget e mögött, a nézet mögött. Nem azt mondta, hogy lássuk, mekkora többség van e mögött a nézet mögött, és ha nincs elég, akkor lecserélem a nézetet egy másikra, amelyik népszerűbb, mert én népszerű akarok lenni, én a David Attenborough népszerűségét akarom, nem a klímának a fenntarthatóságát akarom. Na itt valami végképp elromlott, és a szituáció az, hogy most már nincsen elit, nincsenek David Attenborough-ok, hanem ilyen népszerűség brókerek, akik keresik a többséget bizonyos ügyek mögött, mert azokhoz a ügyekhez akarják hozzárendelni magukat, hogy leválthatatlanok legyenek, hogy a következő választáson is mandátumot szerezzenek, hogy hatalmon maradhassanak. És ebből következik az, hogy eddig kellett várni arra, hogy az egyszerhasználatos műanyagok kivezetése elkezdődjön, hogy megtermelődjön az a többség, aminek a nyomán már ezek a hitszegő, jellemtelen, ideológiátlan karrierpolitikusok már azt mondják, hogy ja, hát ez az emberiség érdeke, hiszen megmértük. Az a helyzet, hogy én 15 éve várom. Várom, hogy ezek a politikusok, ezek elkezdjenek az emberiség érdekében cselekedni. És ennek a 15 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy ez a többség megszülessen. És most ennek a fényében azt látni, hogy nem 2023. januárja, hanem 2024. júliusa. Hát az a helyzet, hogy az illiberális szellemnek, meg az illiberális propagandának a tükrében én nagyon elégedett leszek, hogyha 2024. júliusában ez megvalósul. Én leginkább azt várom egy magyar típusú illiberális szellemű kormányzattól, hogy tagadja a műanyaggal kapcsolatos problémát, és azt mondja, hogy ez a háttérhatalmaknak a machinációja, akik természetesen a saját részvényárfolyamukat hajtják fel ezzel. Én nagyjából ezt várom, és ehhez képest azt kapom, hogy 24 júliusában kivezetik az egyszerhasználatos műanyagot. Hol írjam alá? Azt egyébként meg kell látni ebben, hogy mi a világ minden nagy problémájára megoldás lehet az, hogyha a nagyvállalatokat és a politikai vezetést a saját működése és erkölcse szerint érdekelté teszed valamiben, tehát hogy a helyes döntés üzlet is legyen. Ha leül valaki papírceruzával egy asztalhoz, és azt mondja, hogy jó, akkor most kiszámolom, hogy lesz nekik jó, hogy a helyes dolgot tegyék. Tehát jutalmazzuk meg őket, mert nem belülről fog jönni ez a késztetés, akkor lehet, hogy változik valami. Én vakarom a fejem azért, amikor az egyszer használatos dolgokat mondjuk papírból, meg fából készült tárgyakra cseréljük, tudod, hogy hol nő az a fa, és amikor kivágják, akkor nő-e ott egy másik. De tudod, ez megoldható probléma. A műanyag megtermelése és annak a műanyagnak a kilövése az űrbe, elégetése, az csak a légkör rovására történhet. A kilövése az űrbe annyira drága, hogy elképzelhetetlen. Sokkal többet károsítunk vele, mint amennyi hulladéktól megszabadulunk. Létrehozunk itt a Földön valamit, amivel aztán nem tudunk mit kezdeni, és ráhagyjuk a gyerekeinkre, unokáinkra, sőt, év százezredeken keresztül el nem bomló műanyag szigeteket képezünk az óceánjainkban, amelyek el fognak jönni értünk, és el fogják ragadni az életmódunkat, ha nem a miénket, hát akkor a gyerekeinket, meg az unokáinkét. Most ehhez képest azt mondani, hogy hát az a fa, az ki kell vágni ahhoz, hogy papírból elkészítsünk egy egyszerhasználatos tárgyat, igen, de azt a fát újra lehet ültetni. Nem ültetik újra. Ez igaz. Mert rablógazdálkodás folyik a bolygón, de ez egy kezelhető probléma. Ellentétben az egyszerhasználatos műanyagokkal, amit abban a pillanatban, hogy legyártottak, abban a pillanatban egy kezelhetetlen problémát hagy ránk, és a következő 100 000 évre, vagy a következő 10 000 nemzedékre? Nagyon sok időre. Mitől lesz változás? Szerintem ez a legnagyobb kérdésünk itt a műsor kapcsán, és David Attenborough pontosan ezt csinálta a dokumentumfilmekkel, illetve hogy ennek utána járt, hogy igyekszik tájékoztatni, mert pontosan tudja azt, hogy az információ nélkül nem fogunk tudni eléggé rálátni a problémára, így aztán nem is nagyon tudjuk komolyan venni. Szóval azzal nem tudom, egyetértetek-e, hogy minél tájékozottabb egy ember, annál jobban szorong, és minél jobban szorong, annál jobban igényli a felelősséget és a felelősségvállalást. És mindaddig, amíg nem szeretnénk ránézni erre a problémára, én ezt érzem az elmúlt 10 évben, hogy nagyon sok mindenki nem szeretne ránézni erre a problémára, addig úgy vagyunk vele, hogy mi lesz majd a gyermekeink sorsa, hát majd a következő generáció tudósai megoldják. Hát az önfeledtség az a gyerekséghez tartozik. És ez a fajta szorongás és felelősség, az meg a felnőttséghez tartozik. Azt hiszem, hogy a keresztapában magyarázta azt a Vito Corleone a fiának, Michaelnek, hogy a felnőtt ember az nem lehet önfelett, mint az asszonyok vagy a gyerekek. A felnőtt ember felelős. Felelős a családjáért, felelős. Jó, ez egy gengszter hitvallás volt, de azt hiszem, hogy nem kizárólag a szervezett bűnözésre vonatkozik. Ugyanez a helyzet. Az utóbbi évtizedekben az emberiség úgy élt, ahogy a gyerekek. Olyan módon aknásította el, mérgezte meg, tett, lehetetlenítette el a következő nemzedékek életét, ahogyan a gyerek nem gondol a holnapra. Igenis fontos, hogy a David Attenborough meg a társai felneveljék, felnövesszék az emberiség szellemét egy felelősség tudatosabb, nyilván sokkal szorongatóbb, de nyilvánvalóan a fenntarthatóság felé valamilyen módon elkötelezett tömeggé.